wieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Toyota prezentuje 2019 rok potęgi siedmiu premier. Poznaj pierwszą z nich. Nowy RAV4. 100% SUV. Imponujący. Niedościgniony. Przekonaj się sam podczas emocjonujących dni otwartych już 23 i 24 lutego. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, sobota, 23 lutego, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. PiS przedstawił program na rok wyborczy. PSL zdecydował, że do Europarlamentu wystartuje z Koalicją Obywatelską. Dobiega końca szczyt poświęcony walce z pedofilią w kościele. Biskupi z całego świata obradują w Watykanie. Kamil Stoch, piąty w Mistrzostwach Świata na dużej skoczni w Innsbrucku. Relacja za chwilę w sporcie. Sobota pod znakiem ważnych politycznych wydarzeń. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało dzisiaj 5 punktów swojego nowego programu wyborczego. Polskie Stronnictwo Ludowe postanowiło przyłączyć się do Koalicji Obywatelskiej. W warszawskim Centrum Expo na konwencji PiS byli członkowie partii, premier i ministrowie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przedstawił program partii na rok wyborczy. To 500+, także na pierwsze dziecko, obniżenie podatku dla młodych do 26 roku życia, dodatkowa 13. wypłata emerytury w wysokości 1100 zł i przywracanie zlikwidowanych połączeń PKS. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska mówiła, że objęcie programem 500+, także pierwszego dziecka, przysłuży się polskim rodzinom. Skończą się wszystkie dywagacje na temat tego programu, a więc takie, że to jest program, który dzieli polskie rodziny, program, który jest niesprawiedliwy. Nie było tak wtedy, kiedy wprowadzaliśmy kryterium wspierając najbardziej potrzebujące rodziny, ale w tej chwili dostępność do tego programu zostaje szeroko otwarta. Każde polskie dziecko do ukończenia 18 roku życia bez kryterium dochodowego. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk podkreślał, że realizację programu umożliwia dobry stan polskiej gospodarki. Mamy i ofertę taką prorozwojową, dlatego że zwolnienie z płacenia PIT-u ludzi do 26 roku życia to jest absolutnie projekt prorozwojowy, ale jest to również szereg propozycji społecznych, takich jak 13. emerytura dla naszych seniorów. A większość przedstawionych dziś propozycji PiS chce wprowadzić w życie do końca września. W Warszawie obradowała dziś także Rada Naczelna PSL-u i zdecydowała, że ludowcy dołączą do Koalicji Europejskiej. Za wspólnym startem w wyborach do Europarlamentu z PO, Nowoczesną, SLD, Zielonymi i Teraz opowiedziało się 86 członków, a przeciwko było 8. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że koalicja nie jest tworzona przeciwko komuś. Tylko za czymś, za silną Polską w Europie, za wartościami, które dla nas są bardzo ważne, za wartościami chrześcijańskimi, bo te reprezentujemy w Europejskiej Partii Ludowej. Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że PSL będzie zabiegać o jak największy budżet europejski dla Polski w kolejnych latach w Parlamencie Europejskim. Lider PSL mówił też, że ugrupowanie stawia na zwiększenie udziału energii odnawialnej. Przechodzimy naprawdę na zieloną stronę mocy i w Polsce, i w Europie. Stawiamy na to wszystko, co jest dostępne u nas, nie sprowadzane z jakiegokolwiek kraju, z zagranicy. Dziś do Koalicji Europejskiej dołączyła także Unia Europejskich Demokratów. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W Watykanie dobiega końca szczyt poświęcony walce z pedofilią w kościele. 4 dni obrad ma podsumować papież Franciszek. Przełożona zakonna z Nigerii mówiła dziś w swoim wystąpieniu, że przemilczając występki, Kościół utraci wiarygodność. Przełożona generalna Towarzystwa Najświętszego Dzieciątka Jezus, Weronika Opnibo, powiedziała, że Kościół z powodu występków seksualnych duchowieństwa żyje w stanie kryzysu i hańby. Is it possible? Czy potrafimy przejść od strachu przed skandalem do prawdy? Jak zdejmiemy maski, za którymi skryliśmy nasze grzeszne zaniedbania? Sinful neglect. Wskazała, że trzeba wypracować politykę, która dzięki odpowiednim programom i procedurom doprowadzi do odnowy, jawności i wykorzeni mentalność przemilczania przestępstw. Postulowała, by w każdej diecezji powstały komisje złożone z duchownych i świeckich, które stawią czoło problemowi i pomogą rozliczyć winnych. Siostra Opnibo powiedziała, że kandydaci do kapłaństwa powinni być edukowani w kwestiach seksualności i płciowości. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski. Z dużej chmury mały deszcz. Nasi skoczkowie bez medalu w Mistrzostwach Świata w konkursie na skoczni dużej. Zawody w Innsbrucku obserwował Kuba Niziński. No z pewnością liczyliśmy tutaj w Innsbrucku na zdecydowanie więcej. Kamil Stoch, najlepszy z Polaków, ostatecznie piąty, a chyba nie ma szczęścia Kamil Stoch do rywalizacji indywidualnej na Mistrzostwach Świata, bo przecież w swojej karierze Kamil Stoch zdobył indywidualnie tylko jeden medal w 2013 roku. Później miał już medale w konkursach drużynowych, ale indywidualnie no ma ich niewiele. Dawid Kubacki 12, Piotr Żyła 19, Jakub Wolny 40. Poznaliśmy także skład naszej drużyny na jutrzejszy konkurs drużynowy. Obok Stocha, Kubackiego, Żyły zobaczymy Stefana Hula, więc Jakub Wolny po dzisiejszej rywalizacji będzie jutro odpoczywać, a swoją szansę dostanie Stefan Hula. Jutro konkurs rusza o 14.45. Tyle z Innsbrucka. Kuba Niziński, dodajmy, że w wielkim stylu zawody wygrał Niemiec Markus Eisenbichler. Pozostajemy przy Mistrzostwach Świata w Zefeld. Poza skoczkami o medale rywalizowali też biegacze narciarscy i w biegu łączonym o miejscach na podium decydowały dziesiąte części sekundy. Wygrał Norwek Sjur Rete. Drugiego Rosjanina Aleksandra Bolszunowa wyprzedził ledwie o 0,1 sekundy. Trzeci ze stratą 0,7 był inny, dobrze znany kibicom biegów narciarskich Norwek Martin Jonsrud Sundby. Kończąc wątek sportów zimowych, jeszcze tylko o tym, że Sofia Goggia wygrała zjazd alpejskiego Pucharu Świata w Krammontanie. Włoszka wyprzedziła dwie Szwajcarki, Joanny Helen i Lary Gut. Teraz już piłka i najpierw ta w wydaniu krajowym. Dziś przecież klasyk Lotto Ekstraklasy. Lech w Poznaniu spotka się z Legią. O tym, jaka jest stawka tego meczu dla obydwu ekip, opowie w żołnierskich słowach Jan Kałucki, który będzie oglądał spotkanie przy bułgarskiej. Zarówno Lech, jak i Legia grają o odzyskanie zaufania kibiców. Drużyna z Poznania w poprzedniej kolejce przegrała z Piastem Gliwice, a Legia uległa Krakowi. Reputacje trenerów są nadszarpnięte, ale dziś ich notowania mogą skoczyć. W końcu na murawie zobaczymy odwiecznych rywali. Znane są już składy. W jedenastce Lecha jest Robert Gumny, który rozegra pierwszy mecz po kontuzji. Jeśli chodzi o Legię, to do łask trenera Sapinto wrócił Michał Kucharczyk. Na stadionie są już pierwsi kibice. Fani Lecha szykują specjalną oprawę, a pierwszy gwizdek za 60 minut. Dziękuję. Tyle na razie z Poznania. Jan Kałucki. Przed nami mecz Lecha z Legią. Kończy się spotkanie Górnika z Zagłębiem Sosnowiec. Górnik tuż przed końcem prowadzi 2-1. Granicą arcyciekawie zapowiadał się mecz w Andaluzji. Sevilla gra w La Liga z Barceloną i po pierwszej połowie wygrywa 2-1 po golach Jesusa Navasa i Gabriela Mercado. Dla Barcelony trafił Leo Messi. W Niemczech z kolei Bayern gra u siebie z Hertą i prowadzi też pod koniec spotkania 1-0 po bramce Javiego Martineza. Robert Lewandowski na placu od pierwszego gwizdka sędziego. I tu stawiamy kropkę. Na sportowo słyszymy się znów za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie, więcej chmur tylko na Warmii i Mazurach i nad morzem, na termometrach od minus 5 do plus 4 stopni. Jutro będzie już cieplej, 3 stopnie na wschodzie i w centrum, do 8-9 na zachodzie. Niedziela jednak nie będzie już tak ładna, sporo słońca tylko w Wielkopolsce i w Lubuskiem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Te krąkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem... A tę krąkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby krąkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Krąka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Tysiące biegaczy narciarskich z całego świata i tłumy kibiców. 43. Bieg Piastów na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie. Zawody na różnych dystansach, w tym słynny maraton na 50 km. W nadchodzącym tygodniu od piątku do niedzieli relacje i podsumowanie biegu Piastów na antenie Trójki. Na relacje zaprasza marka Brubeck, producent wełnianej odzieży termoaktywnej, partner techniczny biegu Piastów. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Każdy ma inne wymagania. A my im sprostamy. Nowy dostawczy Peugeot Partner pracuje tak jak ty. Pracujesz w trudnych warunkach? Wybierz wytrzymałą wersję Grip. Często pokonujesz długie trasy? Wybierz komfortową wersję Asfalt. Odkryj nowego Peugeot Partnera w ofercie Free to Move Lease podczas Dni Profesjonalistów. Od 11 lutego do 2 marca w salonach Peugeot. No i przyszła już zima.

ze starego, jakby, nie wiem, czy mogę już tak powiedzieć, ze starego, z poprzedniego albumu Akysz, jak i z nowego Helsinki. Pojawiło się parę nowości, więc było to bardzo budujące. Jutro musimy zdążyć na 19. Koniecznie, zapraszam serdecznie, tak, o 19 jutro gramy premierowo album Helsinki. Powiedz, czy to jest w pewnym sensie otwarcie tej trasy Helsinki, która w marcu startuje? Czy możemy tak to nazwać, że to symboliczne rozpoczęcie, symboliczny początek będzie u nas w Trójce? Tak, myślę, że można z całą pewnością tak powiedzieć. Trasa startuje 15 marca w Toruniu, także to będzie pierwszy jakby taki... Pierwszy przystanek na trasie, ale pierwszy raz zagramy materiał właśnie jutro w Radiowej Trójce, więc jest to dla nas bardzo duże przeżycie. Mamy za sobą, o matko, nie wiem ile, ale na pewno 20 parę co najmniej prób. Przez 2 miesiące ciężko przygotowywaliśmy się z chłopakami, z moim cudownym zespołem. Aha. Także myślę, mam nadzieję, że jesteśmy gotowi do tego, żeby zadebiutować z tym materiałem. Do premiery płyty co prawda jeszcze chwila, bo premiera płyty jest zapowiedziana na 8 marca, ale będzie, właśnie to jest coś chyba, wydaje mi się, fajnego, że można jeszcze trochę przed premierą usłyszeć to. Słuchaj, jak to się mówi, u nas tego jeszcze nie grali, wiesz, że płyta ma się ukazać, a my premierowo prawie cały materiał, artyści grają premierowo cały materiał w studiu. Dobrze, to zanim ty i utwór najbardziej, jeżeli chodzi o ciebie, aktualny, to chciałem coś zaproponować takiego energetycznego, konkretnego, bezpardonowego, a to naprawdę pięknie graj, piękne gitary i piękny wokal. Bardzo proszę, zespół Lush, Single Girl, teraz. Bereni i zespół Lush. Płyta Love Life. Lata 90. Single Girl, to na tej płycie między innymi jest utwór Ciao, nagrany z Jarvisem Cockerem. I jeżeli wszystko pójdzie dobrze, a tak zakłada plan, kłada plan, to my dzisiaj jeszcze do godziny 19 zagramy. Daria Zawiałow, naszym gościem, w przeddzień koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce w związku z nowym materiałem, z nowym albumem zatytułowanym Helsinki. Mam dla ciebie informację, którą wczoraj podał na całą Polskę Marek Niedźwiecki, ale zostałem zobligowany, żeby ci ją przekazać. Zadebiutowałaś z utworem Szarówka wczoraj na miejscu 10 na naszej liście. Słuchaj, to jest dobry prognostyk. Muszę się absolutnie przyznać, że wiem już o tym, bo wczoraj nie omieszkałam sprawdzić i wow, no, bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom Radiowej Trójki za głosy, bo absolutnie nas to, mnie, Michała, producenta, wszystkich, cały zespół, bardzo nas to zszokowało i jest to mocno, mocno budujące, że Szarówka teraz tak tylko, sobie zadebiutowała. Teraz tylko to potwierdź, bo cała historia jest jeszcze do opowiedzenia. My ją opowiemy, kiedy będziemy o płycie rozmawiać, ale naprawdę miałaś w głowie, czy ktoś, kto był odpowiedzialny za teledysk od początku, miał w głowie po usłyszeniu tej piosenki opuszczonego, samotnego, smutnego psa? Naprawdę tak, tak było? Tak, Michał go zobaczył, kiedy mieliśmy już gotową piosenkę. Michał zobaczył przed oczami, mówi do mnie, że stara, tutaj musi być nieszczęśliwy pies. Ja go widzę, to jest po prostu taka życiowa sytuacja, biedny pies. Co prawda nie mieliśmy scenariusza, nie wiedzieliśmy w jakie buty ubrać tą historię. No i Psychokino właśnie, którzy zrobili fantastyczny teledysk, napisali scenariusz, dzięki któremu możemy dzisiaj poruszyć ważny problem porzuconych czworonogów. Jest to, myślę, ta sytuacja tego teledysku prowadzi nas co chwilę do jakichś nowych, bardzo dobrych akcji, które powodują piękne rzeczy. A wiesz, że ludzie płaczą, jak widzą ten obraz? Zdaję sobie z tego sprawę. Sama jak przeczytałam scenariusz, to się popłakałam. Zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo mocny teledysk tak naprawdę. Niektórzy piszą, że ja już nie mogę go oglądać po prostu, że tak są ludzie wrażliwi, ale każdego roku ta liczba porzuconych psów, porzuconych zwierząt tylko się powiększa. Więc jeśli jest to, jeśli pomoże ten teledysk w jakiś sposób uświadomić, jak poważny jest problem i da jakiś taki mały cynk do działania, jakąś zaczepkę, no to tylko możemy się cieszyć, że coś dobrego robimy. Troszeczkę zmiana tematu, ale w dobrej wierze. Daria, za chwilkę, za kilka minut będę zdradzał pierwsze naprawdę bardzo ważne informacje dotyczące tegorocznej trasy męskiego grania. Ty jesteś jedną z tych artystek w ogóle globalnie i to jest niesamowite. Oni zaliczyli występ na scenie Ży, na scenie małej i byli też na scenie dużej. Podsumowanie, takie najbardziej od serducha, bardzo krótkie, tego, co do tej pory ci się zdarzyło na męskim graniu. Jak to wspominasz? Męskie granie jest dla mnie wyjątkowe bardzo, ponieważ jest tam taka atmosfera, której nie ma nigdzie. Nigdzie nie znajdziesz po prostu takiej atmosfery, nawet właśnie za sceną, między artystami, którzy cały czas ze sobą są. Mamy taki wspólny backstage, cały czas się mijamy i właśnie spędzamy ze sobą czas. Jest to taki bardzo integrujący festiwal i ta trasa jest taka, myślę, że ważna dla wszystkich artystów, dlatego że właśnie możemy spędzić ten czas miło ze sobą między koncertami, po koncertach i jest to super. Natomiast faktycznie nam się udało już do tej pory zagrać i na małej scenie, i na dużej scenie, i tłumy ludzi, którzy śpiewają utwory. To jest coś naprawdę fantastycznego. A mnie spotkało jeszcze coś fantastycznego bardzo, bardziej, bo akurat moje 26 urodziny rok temu przypadały na koncert męskiego grania w Warszawie. Graliśmy i dzięki tobie w sumie na tysiące gardeł usłyszałam 100 lat, co jest niewątpliwie jednym z najpiękniejszych w ogóle sytuacji, jakie kiedykolwiek mi się przytrafiło. No tak, jeżeli ktoś kiedykolwiek będzie chciał ze mną zrobić jakieś resume i zapyta, czy klękałeś kiedyś przed jakąkolwiek wokalistką, powiem tak. Ja pamiętam bardzo dobrze, kiedy to było z bukietem kwiatów. Dokładnie, tak. Bardzo ci dziękuję, kochana, za te wspomnienia. Czyli co, godzina W, jutro 19, prawda? Ważne tak studio. Jutro zapraszam serdecznie. Studio imienia Agnieszki Osieckiej, Radiowa Trójka, 19. Gramy koncert premierowo Helsinki. Będzie również Szarówka. A Daria Zawiałow dzisiaj w Jeleniej Górze i oczywiście tutaj w Szklarskiej Porębie przy naszym radiowym stanowisku. I teraz Szarówka na naszej antenie. miłego wieczoru. Bardzo dziękuję, wzajemnie. Szarówka Daria Zawiałow z nowej płyty Helsinki, jutro na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę Państwa, z tego niepozornego miejsca tutaj ze Szklarskiej Poręby, no teraz będą ważne słowa, teraz będą ważne ogłoszenia. Czekaliśmy przez długie tygodnie, żeby wreszcie pięknie to móc wykrzyczeć w świat. Uwaga, uwaga, to będzie piękne lato 2019 roku i wszystko to w związku z 10. edycją Męskiego Grania. Wszystko to w związku z 10. edycją Męskiego Grania. Tak, to już dekada. Konkurs, który chcemy Państwu teraz zaproponować, wspólnie z Tomaszem Organkiem potrwa od dziś, czyli od 23 lutego do 22 marca. Dzień później, czyli 23 marca w audycji Myśliwiecka 357 ogłaszamy wyniki i uwaga, zwycięzcy tego konkursu zagrają na scenie Rzet podczas Męskiego Grania 2019, a dwóch z największą liczbą głosów od Państwa będzie miało też zrobiony, nakręcony, wyprodukowany piękny teledysk. To wszystko przez Papaya Young Directors. Z ich autorstwa to będą studenci i absolwenci szkół filmowych. Proszę Państwa, tak naprawdę już od teraz można tę stronę odwiedzać. www.męskiegranieyoung, bo tak się to będzie nazywało, .pl. www.męskiegranieyoung.pl. Tak jak powiedziałem, tam głosujemy, tam poznajemy muzykę wykonawców, młodych twórców głównie. Jest jeden zespół, którego muzycy mają już pewien staż, ale jeśli chodzi o zespół, tak, można w dalszym ciągu tak o nich powiedzieć, to jest młody zespół. No i teraz tak, ambasadorowie tego konkursu. Tak się złożyło, że wspólnie z Tomaszem Organkiem otrzymaliśmy taką propozycję, żeby ten konkurs w jakiś sposób poprowadzić, żeby wybrać do niego podmioty artystyczne, żeby wybrać wykonawców, zespoły, żeby trochę pomyszkować, poszukać, pozastanawiać się, jaka może być esencja młodego polskiego grania tak w ogóle w ostatnich latach. Dostaliśmy takie zadanie i oczywiście bez słowa zastanowienia w to skoczyliśmy. Przypomnę, że to jest tak. Tych 20 wykonawców, ich twórczość jest do odsłuchania, do wglądu, krótko mówiąc, na stronie www.męskiegranieyoung.pl. Głosujemy i teraz tak. Kto z tych wykonawców, 7 z nich, 7 pierwszych, którzy otrzymają największą liczbę głosów od Państwa, zagra, zostanie zaproszonych na koncerty na scenie Ży podczas tegorocznego Męskiego Grania, a 2 z największą liczbą głosów, czyli 2 liderów, będzie miało zrealizowany, wyprodukowany, nakręcony teledysk przez Papaya Young Directors. No i teraz tak, Tomasz Organek. Co ja mogę powiedzieć? Wszystkim życzymy pięknej atencji słuchaczy, to mówi w jego i w swoim imieniu. Życzymy wszystkim także zwycięstwa. Jest jednym z ambasadorów tej idei i tego konkursu. Mówi o naszym wspólnym wyborze konkursowej 20. Za chwilkę jego słowa. Po prostu, proszę Państwa, chcemy wierzyć, że razem z Tomkiem dokonaliśmy dobrej i wartościowej rekrutacji. Tak, dużo świeżej krwi, taka siła młodości też z tego wszystkiego, trochę niedoświadczenia, trochę już niektóre zespoły są bardziej doświadczone, niektóre mniej, ale to jest taka próbka Anno Domini 2019, tego co się dzieje gdzieś tam pod skórą, co zaczyna buzować, te zespoły zaczynają gdzieś tam grać i ludzie się nimi interesują. No to jest, w przypadku w ogóle niektórych zespołów, tutaj nie chcę faworyzować, więc nie będę operował nazwami, no to naprawdę mogą być zespoły, które zaistnieją na tym rynku na poważnie. Znaczy, tak jak powiedziałeś, życzymy im wszystkim, ale już w tej chwili słychać pewną dojrzałość w wypowiedziach tych artystycznych, więc no jestem sam ciekawy, co z tego będzie i czy mieliśmy dobrego nosa, to też mnie interesuje. No to super, mam nadzieję, że tak. Łatwo ci jest, no właśnie, łatwo ci jest być takim ambasadorem, bo tak naprawdę no trochę też przyjmujemy odpowiedzialność, że na przykład mogliśmy wybrać tę 20, kogoś pominąć i to jest jakby wliczone w cenę biletu. Mam nadzieję, że następnym razem to jakoś wyrównamy, ale to chyba świadczy o tym, że tych zespołów, tych wykonawców w Polsce jest sporo. Jest sporo i to ja tych zespołów spotykam dosyć dużo, bo też oni się do nas zgłaszają czasami, żeby supportować nas, czy po prostu, żeby wręczyć płytę i zapytać, nie wiem, jakąś opinię. No, zdarzają się takie rzeczy. To są takie zespoły, na które ja chętnie bym poszedł na koncert, muszę powiedzieć. I na paru z tych zespołów byłem na jakichś takich małych wydarzeniach. Z ciekawości, żeby zobaczyć, czy oni są rzeczywiście tacy, jacy są na nagraniu i tak dalej. Udało mi się, bo to chwilę nam zajęło to wyszukiwanie tych zespołów, więc miałem czas. I mówię, to są zespoły, które bardzo dobrze rokują. I jestem zainteresowany tym, co się wydarzy z nimi dalej, bo czuję olbrzymi potencjał, więc No ale to oczywiście, tak jak powiedziałeś, no, tych zespołów jest mnóstwo. Ja mam do ciebie taką twórczą prośbę. Tak. Teraz na antenie. Myślę, że możemy to pięknie zagrać w eterze i pozwolić, żeby to było powiedziane przez radio. W związku z tym, że no, czujemy się jednak poważnymi ambasadorami tego projektu, że wybraliśmy do tego artystycznego boju 20 podmiotów artystycznych, że to teraz słuchacze zadecydują kto i tak dalej, przynajmniej jedna, to będę cię o to prosił, przynajmniej jedna, jeżeli chodzi o tych wykonawców, którzy będą już później grali na Męskim Graniu 2019, żeby jedna zapowiedź takiego koncertu była uczyniona przez nasz duet. Dobrze? To znaczy, żebyś wtedy towarzyszył mi na scenie, a ja tobie. Bardzo miło, nie pewnie, że tak. Może tak no być? No pewnie, oczywiście. Ale to jak wyłonimy zespół, który wspólnie to powie? Znaczy, akurat, no nie wiem, jakoś się tam okay, zgadamy. Okay. Będziesz blisko tego miasta akurat, to okay, ja zaproszę cię na scenę i zapowiemy to razem, bo to chyba byłoby fajne. Pewnie, że tak. Dobrze jest być młodym muzycznie? Nie wiem, czy to do mnie pytanie, bo ja muzyką się zajmuję już ponad 20 lat właściwie. Ja nie wiem, czy ja jestem młody muzycznie, a jeżeli pytasz, że mam odpowiedzieć w imieniu tych zespołów, które będą brały udział w konkursie, no to i dobrze, i niedobrze, no bo z jednej strony masz wszystko przed sobą, masz olbrzymią szansę, żeby zaistnieć, pokazać to, co robisz. No a z drugiej strony jesteś na samym początku, to wszystko jest takie niepewne, ja to jeszcze sam pamiętam, takie niepewne, wszystko może się wydarzyć i w złą stronę i w dobrą stronę, ale oni mają jeszcze czas, żeby się pomylić, żeby po prostu się przewrócić, tak, wstać. I to jest właśnie, do tego chciałem dojść. I to jest też część tego przygotowywania się do tego, nie wiem jak to określić, zawodu, tej misji, czy jak to go określić, bo życie muzyków, w ogóle prowadzenie zespołu, być artystą takim scenicznym, to jest potwornie ciężka praca, naprawdę. I to, że zespoły są ze sobą ileś tam lat, 5, 10, 15, niektóre są pół życia, to jest przepotężna praca i to nie tylko taka artystyczna, ale też praca taka, jeżeli chodzi o prowadzenie takie osobowościowe. Mówię tu o takich bardziej już psychologicznych sprawach, no jak utrzymać grupę i tak dalej. Więc to jest takie przetarcie, no, to jest przygotowanie też do takiej misji, którą oni być może kiedyś będą spełniać, no. A tego się wszystkiego trzeba nauczyć, trzeba się pomylić, trzeba się potknąć, wyciągnąć wnioski i tylko survival of the fittest, no, najlepszy przetrwa. Słuchaj, i fajne jest też to, czego wy nie mieliście w udziale, bo wtedy w 2014 roku na Nowym Męskim Graniu nie mogliśmy tego zaproponować, teraz możemy. Fajne jest to, że dwóch z tych wykonawców będzie miało profesjonalny teledysk. A dzisiaj obrazek, daj Boże zdrowie. No, obrazek dzisiaj rządzi światem. I to jest fajny pakiet, taki, który dwa najlepsze składy, czy artyści będą mogli wygrać. Czyli wystąpienie przed naprawdę dużą publicznością. I obrazek, czyli wideoklip, który jest przepustką oczywiście do jakichś, nie wiem, no też popularności, oglądalności, no bo tak jak powiedziałeś, no dzisiaj obraz rządzi światem, więc jeżeli nie jesteś na serwisie wiadomo jakim, tym co wszyscy oglądają codziennie, to trochę cię nie ma. To nie? Trochę cię nie ma, no. Tomasz Organek, jeden z ambasadorów konkursu Męskie Granie Young. Proszę Państwa, mamy 20 znakomitych, naszym zdaniem, mamy nadzieję, że Państwa zdaniem również, podmiotów artystycznych. Ich twórczość na stronie męskiegranieyoung.pl. Już możemy tę stronę odwiedzać, już możemy ich słuchać, już możemy głosować. Tak naprawdę, naszym zdaniem, myślę, że to mogę spokojnie w imieniu Tomasza i swoim powiedzieć, to bardziej wybór niż konkurs i zaznajamianie Państwa z ich twórczością, bo głównie to Państwo wyposażają ich w coś, czego nikt im nie zabierze. Koncert na Męskim Graniu i teledysk, obrazek profesjonalnie zrealizowany przez Papaya Young Directors. Takie rzeczy po prostu nie gnuśnieją. One są bardzo mocnymi punktami w artystycznym CV. No i umówiliśmy się z tymi zespołami, ze wszystkimi, że jest jeden klucz właściwie prezentacji ich na radiowej antenie. To jest kolejność alfabetyczna. Dzisiaj zaczynamy. I zaczynamy od zespołu Bibobit. hałasu, z dala od kwasów, stawkowych słów i grymasów, z dala od fałszu, z dala od kłamstwa, z dala od chamstwa i wewnętrznego stanu państwa. Od ludzkiego chłodu, lodu, smrodu, od powodów, wrzodów i moich nałogów chcę na kresę antypodu znikać. Czasem wola być sam, by już nic nie myśleć, plan nie układać, ustawiać, by bez sensu się zastanawiać. Obaryć, co mówić i przy kim by robić uniki i cyrkowe triki, wolę być na pół dziki jak wiking. Nie chcę uśmiechać się, kiedy nie mam na to ochoty wchodzić na obroty, bo czas do roboty jest. Wolę być sam, bo nie chce mi się czasem z nikim gadać. Wolę być sam i zapomnieć o zasadach, o układach, układzikach, o wynikach i wskaźnikach, słupkach, przelicznikach, statystykach, o wskazówce, która tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk. Nie musić łamać i maską twarz zasłaniać. Nie chcę udawać, że myślę inaczej. Nie chcę być graczem, wolę być sam, bo inaczej sam sobie nie wybaczę. Z dala od zgiełku szumu i tłumów, od papierowych umów zapisanych małym druczkiem. Tą sztuczkę z trudnym do wychwycenia kluczkiem znam. Naprawdę wolę chwycić to wszystko i pociągnąć za spłuczkę. Z dala od plastikowych ludzi, co tylko ciągle im się nudzi, co tylko potrafią marudzić i pożałowanie wzbudzić. Muszę ochłonąć i się ostudzić, z letargu wybudzić i wrzucić na luzik. Niektóre rzeczy mogę zrozumieć z dala od świata, co ostatnia, otacza, dusi i kusi. Niektóre dostrzegam z perspektywy czasu, z dala od zgiełku, huku, hałasu. Czasami chcę być sam, czasami chcę być sam, czasami chcę być sam, czasami chcę być sam, czasami chcę być sam, czasami chcę być sam, czasami chcę być sam. Bobit, konkurs Męskie Granie Young. Strona www.męskiegranieyoung.pl. Zapraszamy tam do głosowania i do zapoznawania się z twórczością tych młodych, zdolnych. Proszę Państwa, no co tu dużo mówić. Dziś, właśnie teraz idzie wciąż w świat pierwsza informacja, czy idą wciąż w świat pierwsze informacje o tegorocznym męskim graniu. I to wszystko, jeszcze raz to powtórzę z wielką przyjemnością, to wszystko, to całe zamieszanie, ten cały piękny muzyczny mętlik dzieje się w związku z tym, że w tym roku jest 10. edycja Męskiego Grania. Męskie Granie Young, od tego zaczynamy, a później też będą ważne informacje, no ale myślę, że ich czas jeszcze nadejdzie. Drugi zespół konkursowy, który na dzisiaj mamy do przedstawienia i teraz w kolejnych tygodniach w każdej audycji będzie po 5 takich zespołów. Będzie ich twórczość, będzie ich muzyka. Dzisiaj oczywiście 5 pierwszych. No a drugi z nich to Cold Meat Party. Bardzo proszę. We'll be right back. Tak, za 14 minut jest godzina 18, a my tutaj, proszę Państwa, podgrzewamy atmosferę. Jesteśmy w Szklarskiej Porębie i stąd właśnie informacje dzisiaj pierwsze na temat męskiego grania 2019. Drugi zespół konkursowy w konkursie Męskie Granie Young to Cold Meat Party przed chwilą, a trzeci teraz właśnie oni. Dance Like Dynamite. A w praktyce oznacza to, że to państwo wybierają wykonawców, którzy wystąpią na tegorocznym męskim graniu, czyli krótko mówiąc tworzą jedną ze scen tej imprezy, scenę Rzy. Konkurs www.męskiegranieyoung.pl, tak naprawdę podałem stronę tego konkursu, on się nazywa Męskie Granie Young. Wybieramy, przesłuchujemy, zaznajamiamy się z twórczością młodych, gniewnych, czasami mniej gniewnych, ale to nic nie szkodzi. Przed chwilą zespół Dance Like Dynamite, muzycy już doświadczeni, ale jeżeli chodzi o grupę i jej egzystencję, naprawdę to jest młody zespół. Pozostali, jeśli chodzi o dzisiejszą pulę, po godzinie 18, ale zapraszam już teraz do głosowania i do przesłuchiwania ich twórczości. No i jeszcze jeden ważny komunikat. Z jednego komputera, kochani, z jednego komputera dziennie można oddać maksymalnie 3 głosy, żeby nam się nic niepotrzebnie nie komplikowało. No to teraz tak poza konkursem zupełnie. Chciałbym, żeby może kiedyś gościnnie na przykład odwiedził studio imienia Agnieszki Osieckiej i żeby coś do młodych powiedział. Mr. Iggy Pop. A bird is sitting on a pavement. Someone broke his wing. Now that bird is going nowhere and is suffering. Now I understand the setup. I see everything. And the only way to go is to find, is to find, is to find. To belong here, to belong here, to belong here. I'm giving up my soul. A spider sitting in a corner, gonna catch a fly. The web is pulling tight around him, and the fly is I. And all I do is guard my pile, 'cause it's my supply. And the only way to go is to find. To belong. To